هرچه می کشم هرچه می کشم هرچه میخورم این جوانی ما بود، این جوانی ما بود تا چه زاید از پیری، این بلندی ما بود ما از خاک بر سر هستی. Thank you. عشق تو آتش جانا، عشق تو آتش جانا، زد بر دل من. مربام غم داد آخر، مربام خواهد شد آشکارا. تشتی نشستگانی ای باد شرط برخی، شاید که باز بینی دیدار آشنا را، دیدار آشنا. Thank you. غم و مهونه دلم آتش جانم. هر کجا سیل میکنی آبادی نام. شیر نرگرد کشی شیر نرگرد کشی ابرارم او وی وی میخواب میره او نمیرم خدا. Thank you. Thank you.